Сорич хотів знов гетьманові до ніг припасти, але той спинив його рукою. «Розказуй!» «Весь день гостили нас, і всю ніч бенкети й бешкети йшли. Весь Глухів не спав, а другої днини вранці сам цар, його величество, туди прибув. Нахлинуло москалів, як сарани, аж страшно нам зробилося. Отож і вільний вибір буде, як на нашого чоловіка 10 москалів припадає. На другий день, по приїзді царя, зачав Сорич і замнявся. Подумав собі, що не годиться розказувати гетьманові, як його там з великою зневагою поза очі з гетьманства скидали. Ні, на третій день, поправився, мав відбутися цей вибір. Цар доручив своєму ближньому бояринові, князеві Довгорукому, щоби цей раду скликав і заправляв нею. А до помочі додав йому дяка Радостамова і 2 піддячих. Довгорукий зараз таки і почав наших старшин до себе закликати та переговорювати з ними, кого б то гетьманом обрати. Козаки за Полуботком стояли, бо і любили його, і батька його Леонтія теж у добрій пам'яті мали. Але князь Довгорукий носом крутив, казав, що цар Полуботкові не радий, бо Павло Полуботок хитрець, з нього ще другий Мазепа вийти може. А що совершенних полковників лиш 2 на тую раду прибуло, а саме Полуботок і Скоропадський, так тоді на Скоропадським стало. «А Левенець?» – спитав гетьман. Полтавського полковника Левенця цар і прохав, і закликав до себе, але він не спішився, то сотників не міг зібрати, то знов полк боявся оставляти, бо часи непевні, січ рухається і шведи надтягають. А наші казали собі, що Левенець хитрить, на 2 стільцях сів і чекає, щоб побачити, за ким більша сила. За царем чи за його милостю гетьманом Мазепою, тоді і рішиться. А Полуботок і Скоропадський, не надумуючись, прибули? Спитав гетьман. Скоропадському, відповів Сорич, не було що й багато надумуватися. До його полку увійшла московська залога. Він був окружений усіх боків. Що йому безталанному оставалося робити? Головою муру не переб'є, хоч не рад, а мусів слухати царя. Так, мусів, притакнув гетьман. Розказуй. Отож, всього місяця, дня 6-го, ранком, відслужено обідню та молебень у церкві Святої Тройці, і всі ми вийшли на шлях, де стояла вже чимала купа козаків і поспільства. Князь Грицько Федорович Довгорукий виголосив промову, вихвалюючи ласкавість царську і його велику прихильність до України. А посольський дяк Радостамов виліз на стіл, що стояв на чималому, наскорі збитому помості, і прочитав грамоту царську. Прочитавши, відійшов собі геть, буцімто дав нам волю голосувати, на кого хочемо. Глупо зробилося нам, бо хіба п'яний не розумів того, що з нами кумедію грають? І хіба п'яному не розколювалося серце надвоє, дивлячись, як то наша Україна, знов як колись, за часів руїни, розколюється надвоє? Але ніхто того вголос не виявив, що йому діялося в душі. Одних, якось мене, грішника розкаяного, несподівана ласка царська, з пантелику збила, другі великої сили московської перестрашилися, а ще інші такі п'яні були, що навіть не пам'ятали, де вони і що роблять. А поспільство, як звичайно поспільство при такій нагоді, шуміло. Нарікали на старшин та на панів, що кривдять бідноту, грозили, що порахуються з ними, а були й такі, що вигукували, буцімто нам жадного гетьмана не треба, хай за гетьмана буде цар. Щинився заколот, вже й до шарпанини доходило, як хтось із старшин гукнув, бути за гетьмана стародубському полковникові Івану Іллічу Скоропадському. А другий додав, він вірний царській величності. А ще інші хвалили його заслуги козацькі та його досвід воєнний. «Кращого нам і не треба, кращого в нас і немає!» – викрикували стародубівці. А чернігівці знов свого полковника хвалили, та їх менше було, бо старшини змовилися заздалегідь, що вибраним буде Скоропадський, бо цар Полуботка не хоче. «Бути за гетьмана стародубському полковникові, Івана Ілліча Скоропадського вибираємо!» – залунало кругом. Аж і вийшов на поміст стародубський полковник, поклонився громаді і каже: «Дякую вам за велику честь, панове товариство, не в яку більшої і бути не може, але я чоловік старий, де мені гетьманувати? До такого важного і важкого уряду треба людини заслуженої і не старої. Виберіть чернігівського полковника Полуботка». Видно було, що щире казав, і тому багато притакнуло тим словам, і тоді Полуботкові люди знову почали за ним гукати. Але старшини, які добре розуміли, що треба вибрати Скоропадського, ухопили його попід руки і поставили на стіл. «Негідний я такою честь стоїн», – відпрошувався стародубський полковник. «Але де там? Ти гідний, ти достоїн», – кричала старшина. «А це, що старий, то ще й краще, бо тепер великого досвіду треба». І стали тиснутися до нього і вітати, як обраного за гетьмана. Аж оце і довгорукий з клейнодами, мов, із-під землі виліз. Уручив новому гетьманові бунчук, хоругов, булаву, царську грамоту і печать України на зразок правдивої, свіжо заготовлену. Що мав робити Іван Ілліч? Брав один клейнот по другим, а тоді його взяли і повели в церкву. А там уже деяка свічка була, засвітили, деякий піп, вризи вбрали, тенію правлять, поминають царя, чуємо, і нового гетьмана вперше пом'янули. Дивно так якось. Але що, коли нивки і левадки дають? По Ектенії глухівський протопіп Бузаковський розгортає присяжний лист, що йому з посольського приказу принесли, і проводить присягу. А Скоропадський за ним слово в слово присягає, що буде вірним цареві, з його ворогами ні словом, ні листовно в ніякі зносини не увійде, так само, як і зі своїм попередником, та ще про всяке баламутство на Україні пильно цареві доносити стане. Так йому, Боже, допоможи. Полковники зі своїми старшинами стояли коло самого Скоропадського, а ми далі, але добре чули і зніякові, бо нелегко було на таке присягати». «Так що ж, чия сила, того і правда? Нічого не порадиш?» Увесь час дзвонили і стріляли. По присязі гетьман зі старшинами рушили до царя на поклін. А цар у Меншикова стояв. Мене там не було і не знаю, як цар нового гетьмана гостив, але бачив я, як він з царської гостини шестернею в царській кареті до свого двора вертав, і як гроші у папір завинені від 7 гривенника до гривни в кожному звитку між народом розкидали. І мене чорт скусив, я теж такий звиток схопив, бо дай би мене. Але гетьман не дав Суричеві докінчити цього речення. «Про вибір кінчи», – наглив. Того ж дня був обід у нового гетьмана, і чернігівський єпископ Іван Максимович чернігівську Пресвяту Богородицю цареві дарував. А що там ще було, того вже краще й не казати. Ходив я, ніби п'яний, ніби дві душі в мені сварилися з собою, чорна і біла. Аж оце нині біла побідила. Сказавши це, до гетьманових колін припав. «Посилай мене, пане гетьмане, куди хочеш, на найгіршу небезпеку, а піду, приказ твій сповню». Прозрів я нині і побачив правду. «Стань», – відповів різко гетьман, – «вертай до свого дому і пильнуй землі та хати, щоб вони в ворожі руки не попали. Чуєш? Пильнуй землі!» Цорич вийшов. Розійшлось гетьманське товариство. Гетьман остався сам. Ось як воно. Розкололи Україну надвоє. Дві булави і двох гетьманів – Скоропадський і Мазепа. Нової отруї хорій матері завдали. Чи видержить вона? Сидів у старосвітськім фотелю серед великої салі і думав. Іван Ілліч – добряга, товариш і однодумець. Не гадаю, щоб він підкопувався під мене. Заскочили його москалі і в шори старого вбрали. Хіба дружина поможе йому скинути ті юшори? Але великої надії не маю. Бо що гетьманша, то не полковниця, доскочив булави. Так, значиться, тримай, хоч булава ця і не на його руки. Де-де, зам'які, Полуботок тверчий. Але венець хитрун, на вибір не приїхав. Хмарно, чекає, щоб прояснилося. Ха, що ж, кожному життя миле, нічого нового. Це вже не раз було. І мимохідь став перебігати в гадках події за останньої півсотні літ. Чорні ради, вибори гетьманів, то Москва, то Польща, часом для відміни турки, татари, шарпанина, бої, ясир, руїна. Тільки пісня над пустарем скиглить. Задумався. і здавалося йому, що стіни в танець пішли. Де були двері, там тепер вікно, а де вікно, там тільки сліпий кут. І там, і тут, і скрізь.